Sancție mie după cuvântul tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. În vremea aceea sta Iisus lângă iezerul Genesaretului și a văzut două corăbii stând lângă iezer, iar pescarii ieșind din brânzele spălau mrejele. Și intrând într-o corabie care era lui Simon, l-au rugat pe el să o depărteze puțin de la pământ. Și șezând, a învățat prin oroade din corabie. Iar dacă au încetat a grăim, au zis către Simon, depărtează-o la dânc și aruncați mrejele voastre spre vânare. Și răspunzând Simon, a zis lui, Învățătorule, toată noaptea ostenindu-ne nimic n-am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mreaja. Și aceasta făcând, au prins mulțime multă de pești, încât se rupea mreaja lor și au făcut semn prietenilor care erau într-altă corabie ca să vină să le ajute lor. Și au venit și au umplut amândouă corabile cât se afundau ele, iar Simon Petru văzând, a căzut la picioarele lui Iisus, grăind, ieși de la mine că un păcătos sunt, Doamne, că-l cuprinsese pre el spaima și pre toți cei ce erau cu dânsul, pentru vânarea peșilor pe care îi prinseseră. Așa era pre Iacob, pe Ioan, feciorii lui Zebedei, care erau prietenii lui Simon. Și au zis Iisus către Simon, nu te teme, de acum vei vâna oameni. Și scosând amândouă corâmbile la uscat, lăsând toate, după dânsul. Amin. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dragilor credincioși în general, marea este asemuită cu lumea în Sfânta Scriptură, iar peștii nu sunt alții decât oamenii. Vedem astăzi cum apostolii aruncă mreaja în mare noaptea și spre necazul lor nimic nu prind. Întâlnindu-se dimineața cu Mântuitorul, rugându-l pe stăpânul corabiei să se depărteze puțin de la mal, ca de acolo din corabie să învețe poporul, și auzind păsul acestora că n-au prins nimic, Domnul le spune, depărtați corabia la adânc și aruncați mreaja. Și iată că spre uimirea lor, a celor pescari, mreaja atât de mult s-a umplut de pești cum niciodată nu a fost de când ei pescuiau, încât că a chemat și corabia vecinilor, a prietenilor lor și s-a umplut de pești amândouă corăbiile. Uimiți de ceea ce au văzut și-au dat seama că acesta este Domnul cel mult așteptat și și-a venit în firea smereniei lui Simon Petru, zicând, Doamne, ieși de la mine că om păcătos sunt. Și numai după faptul că Tu ai spus să arunc corabia, am văzut cum s-a umplut de pești, deci și-a dat seama că acesta nu poate fi decât stăpânul mărilor, stăpânul cerului, stăpânul pământului și a oamenilor. Într-o înțelegere mai mare, această pildă se rezumă la legea veche. Corabia nu este alta decât sinagoga. Și iată că apostoli, cei care mai târziu aveau să fie apostolii Mântuitorului, simbolizau nu altceva decât toți învățătorii și rabinii sinagogii dinainte de Hristos. Sinagoga, deși avea legea lui Dumnezeu, ea nu era mântuitoare precum este legea veche. Dar spune Moise despre dreptatea legilor lui, că cel ce va face acestea, viu va fi întrânsele. Deci cel ce păzea legea lui Dumnezeu, el nu avea să fie pedepsit de Dumnezeu, ci venind Mântuitorul îi sfințea toată lucrarea lui. Și de acum, după ce avea să vină Mântuitorul și să pătimească, deja moartea era omorâtă, iar ascultarea de poruncile lui aveau să fie mântuitoare. Deci, dragilor credincioși, în noaptea necunoștinței, iată că apostolii, adică sinagoga, vrând să prindă pește, n-a prins. Venind Mântuitorul și plinind legea, că n-a venit să o strice, ci să o plinească, adică să o întregească, să o desăvârșească, iată că avea să vină lumina. Deci aceasta aștepta omenirea, răsăritul soarelui, așa cum luna luminează pe cer în puterea nopții, încetul cu încetul umplându-se în firea ei și luminând cel mai puternic când este întreagă lună plină, așa legea iudaică avea să se plinească venind Mântuitorul. Și deci venind Mântuitorul, legea s-a împlinit, s-a desăvârșit și a răsărit soarele. Apunând legea sinagogii, adică luna întunericului în care vânau înțeleții timpul aceluia, înțeleții sinagogii, și avea să răsare soarele, soarele dreptății, cel care era întrituit cu putere de la Tatăl Ceresc să zdrobească moartea și să ne redea împărăția lui Dumnezeu, deci împărăția sa. Iubiților credincioși, deci dacă marea este lumea și peștii suntem noi, să ne gândim dacă vine nevodul lui Hristos, vine mreaja și începe să adune din nou. Că pescarul când aruncă nevodul, el multe adune în acea mreajă, în acel nevod. Dar se uită la peștele care îi trebuie și celelalte viețuitoare le aruncă înapoi. Deci dacă Mântuitorul, pescar fiind, pescar de suflete, prin învățătura lui, ne-ar vâna pentru împărăția lui Dumnezeu, uitându-se la fiecare pește, adică la fiecare suflet din cel care este vânat, s-ar putea să arunce aproape tot ce a vânat. Interesul diavolului și mai ales a dușmanilor de moartea lui Hristos nu este altceva decât lumea contemporană nouă, fiind atât de multă, să o facă nu pești buni pentru pescar, ci monștri care colcăie în marea aceasta. Deci vedem, dragilor credincioși, că aceia, pescuind, ostenindu-se în puterea nopții, n-au putut să prindă. N-au putut să prindă, fiindcă peștii ori au fugit, ori nu le-a dat Dumnezeu dar pescarilor, ca să le arate cum altă dată avea să le spună: voi fără de mine nimic nu puteți să faceți. Precum apostolii, nimic nu au putut să facă, adică ducându-se în lume și să vâneze oameni, după cum le-a spus Mântuitorul, că de acum vânători de oameni veți fi, nu puteau să facă până n-a venit pogorârea Sfântului Duh și i-a înțelețit. Iar pogorârea Sfântului Duh nu avea să vină la ei decât după înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri. Iar înălțarea nu avea să fie decât după înviere și învierea decât după moarte, și aceasta este o succesiune a toate lucrărilor lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Dragilor credincioși, deci dacă năvodul aruncându-se de către pescar în toate legile pescăriei, adică cel care vânează cu cuvântul, cu undița cuvântului poruncilor lui Dumnezeu, știind că este pește, iar peștele ne pricepând cuvântul, atunci pleacă de șer. Vedem pescari în zilele noastre enorm de mulți în lume și vânează pește, dar pește cangrenat, pește putred, care nu este bun pentru împărăția lui Dumnezeu. Prin ceea ce am spus, mă refer la pescarii putrezi, la pescarii care nu sunt alții decât învățătorii dogmelor străine. Și pe măsură ce timpurile înaintează, vedem cum lupta dintre diavol și Dumnezeu, diavolul luând în coaliție pe om, se încrâncenează tot mai mult. Plecând de la acest subiect al pildei de astăzi, aș vrea să poposesc puțin ca o tâlcuire a evenimentului care s-a întâmplat în țara noastră prin venirea Sfintelor Moaște al Sfântului Gheorghe. Lucru frumos, dumnezeiesc, înălțător, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, răsunând ca un tunet numele Lui în urechile tuturor celor ce îl cinstesc sau cei cinstesc pe Sfinții Lui Dumnezeu. Frumos lucru din partea celor care L-au adus, din partea celor care au mers, au răbdat zeci de ore în picioare, numai Dumnezeu și Sfântul știu cum au stat în neputințele lor, ca să treacă câteva secunde să sărute racla cu Sfintele Moaște. Dar de-a dreptul comedie că merg parlamentarii și merg toți cei care n-au niciun interes și nici că le pasă de sfințeniile lui Dumnezeu și își rup mâinile făcând cruci și se calcă în picioare stând, poate și ei în vârful lumii și schimonosind că sărută Sfintele Moaște. Toată cinsta și toată stima pentru cei care în neputințele lor L-au cinstit pe Sfântul Ioan. Dar stau și mă gândesc ca un profan în înțelegerea acestor lucruri. De ce acum le-a adus și nu le-a adus anul trecut sau anul viitor? De ce s-a adus și Sfântul Andreea cu 4 ani? De aici mergând și să înțelegem mai departe, ca într-o tâlcuire mai înaltă, fără numai că este un interes murdar. Deci se aduc din 4 în 4 ani, probabil că de acum la peste 4 ani se vor căuta alte sfinte moaște înainte de alegere. Dragilor credincioși, stau și mă gândesc cât de meschin poate să devină omul în raport cu Dumnezeu atunci când interesele lui primează mai mult decât credința. Oare acești oameni care s-au dus, cinste lor că s-au dus și s-au închinat, dar uitându-se Dumnezeu în sufletele lor, și să ne uităm noi în sufletele lor după lucrarea lor, oare câtă sfințenie au și câtă dragoste și cât le bate inima pentru cele dumnezeiești? Un liber cugetător, un ateu, un altul care este de o confesiune străină Sfințelor Moaște. Și atâția și atâția care au mers nimic arzând în ei pentru Dumnezeu, mă întreb ce caut acolo. Oare Sfântul nu a văzut? Poate mulți dintre dumneavoastră care pricepeți aceste lucruri în murdăria lucrărilor, veți zice, de ce Sfântul n-a făcut o minune? Poate să-i plesnească peste ochi când vin și sărută. Dar ce săruta? Că numai cât să schimonosesc că fac acest gest. De ce nu a lovit? Atât de îngăduitor este Dumnezeu, atât de blând, că tace și rabdă. Rabdă nu cumva măria sa să fie terfelit în fața oamenilor printr-un simplu gest făcut de Dumnezeu, îi lasă să-și împlinească toată răutatea și toată murdăria. Deci iată, iubiților credincioși, cum se poate altera peștele în mare fiind, încetul cu încet. Iarăși stau și mă gândesc la această ceremonie a celor doi mari sfinți, Cuvioasa Parasiva și Sfântul Gheorghe. Ce căutau confesiunile neoprotestante, baptiști, evangheliști, greco-catolici, catolici și toți asistau la liturghie? Ei, neavând nicio împărtășire cu ortodoxia, din contra blamând-o, din contra iconografia fiind pentru ei ceva obscen. Maica Domnului, când era intonată în cântările Sfintei Liturghii, cum erau urechile lor atunci când cânta acțiunul ei. Nu pot parcă să pricep, dar iată în tâlcuirea lor aceste lucruri care se întâmplă totuși în țară creștină la sfârșit de mileniu. Mai presus decât atât, iată că se întrituiește ceea ce tot gândeam că va fi o furtună care se anunță la orizont. Săptămâna aceasta a apărut în presă clonarea lui Iisus Hristos. Nebunia nebunilor. După ce s-a făcut o apologie, dacă pot să o numesc așa, o logoreie, mai bine spus, pe tema acestui mari cuceriș științifice de clonare, unde poate să ajungă omul să-L cloneze pe Hristos. Nici eu nu prea pricep ce înseamnă clonarea în adâncul științei, dar pe înțelesul tuturora înțelegeți că o părticică infimă din corpul unui om, luat de marele prelat al științei, marele geniu al științei, și prelucrat poate să scoată ca la ștanță pe cel ce a murit, ori ieri, ori alaltă ieri, ori cu sute sau cu mii de ani în urmă, așa zic cercetători. Deci după ce a fost o mare opoziție în privința clonării omului, iată că acum, mai presus decât a clonat pe un om de rând, a ajuns să-L cloneze pe Hristos. Este o adevărată minciune, este o adevărată gogomanie, aș putea să spun eu, o prostie. De unde va lua din Hristos o bucățică mică, microscopică? Chipurile, o bucățică din sângele de pe giulgiul, care chipurile ar fi la Torino, tot la catolici, confesiunea unde se întâmplă toate minunile cosmosului. Și de acolo, deci, vor lua o bucățică din sânge și vor clona, probabil tot în pântă cele unei evreice, pe Iisus Hristos, programat ca să se nască în 2001 pe 25 decembrie. Stau ca un mic și mă gândesc, dacă vrei să o faci, de ce o faci tocmai pe 25 decembrie? Vedeți, omul, dacă primește de la Dumnezeu înțelepciune, iată-l cum încetul cu încetul face coaliție cu diavolul. Numai atâta pic de înțelepciune cât i-a dat Dumnezeu omului și iată-l cum se războiește omul cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, spun cei care se ocupă de așa ceva, că după ce se va naște Hristos, și sigur o vor face aceasta, îl vor pune la un test. Deci îl ispitesc pe Dumnezeu ca să facă un miracol. Și cred că vor face toate minunile, dar tot pe temei științific, autentificate de biserică, care la rândul ei este putredă, va fi adus în putregaiul definitiv până anul viitor și va autentifica nașterea lui Mesia, a doua venire a lui Mesia. Și de ce? Că lumea stă sub stresul unui cataclism nuclear. Să ne jucăm puțin în ideile noastre, să admitem că îl va face pe Hristos în eprubetă. Gândiți-vă cum îl vor modela, cum vor face minuni atribuite acestui Hristos și cum va începe pe urmă să se dezică chipurile de la Evanghelie. Aceasta eu n-am scris-o. Scriptura ce spune nu e adevărată, este apocrifă. Și cred eu că acela va fi Mesia, poate nu va fi așa, dar nu este exclus să fie Mesia științific care va modela lumea într-o nouă confesiune a New Age-ului. Adică îl amestecă pe Dumnezeu, amestecă budismul, amestecă taoismul cu Allah, cu toate nebuniile lumii și peste toate acestea, peste acest amalgam, va veni diavolul. Că din Consiliul Mondial face parte și satanismul. Deci, iubiților credincioși, oare când va veni Mântuitorul, tăcând și lăsându-l pe om să-și facă toată răutatea lui și va arunca năvodul să mai prindă pește? Ce pește să mai prinzi, că ei sunt de fapt niște monștri? Că un satanist este un monstru cu chip de om, este un diavol adevărat în lucrarea lui, decât că tot ce poartă în lume văzut este chip de om. Deci, iubiților credincioși, iată zorii care se întrezăresc, care răsar la orizontul creștinismului. Lumea încetul cu încetul va fi modelată, dusă de nas, mințită, izbită în cea mai grea necredință posibilă. Vedeți cum apar minuni peste minuni și mediatizează aceste pretinse minuni în lume până când omul chiar crede. În țările occidentale și chiar și în țara noastră au început aceste mediatizări cu o intensitate groaznică, încât că mintea copiilor este tăiată, pur și simplu călcată, zdrobită în picioare. Deci omul viitorului, mă întreb, în ce va mai crede? Poate cel ce mă va asculta acum, cârtindu-mă, va zice, sigur, trebuie să-și apere poziția lui. Prea puțin îmi pasă de acest lucru, că noi slujim și cu biserica goală. Peste săptămână doar pereții și stâlpii aceștia sunt prezenți la biserică. Dar slujba merge. Dar mă gândesc, iubiților credincioși, când va poposi cuțitul morții la poarta fiecăruia și vei da față în față cu cel ce te-a zidit, ce vei zice? Și nu va veni Mântuitorul ca o fiară, nu va veni mânios ca să întrituiască apogeul mâniei, să te izbească pe tine în cea mai grea remușcare, îți va spune tare blând, prietene, haină de nuntă nu ai. Tu, pește, deci chip și asemănarea lui Dumnezeu, tu nu ești pentru osteneala mea, mergi înapoi în lume. Iar lumea va fi dată focului, după cum a spus apostolul Pavel, pântecele pentru bucate și bucatele pentru pântece, iar Dumnezeu și pe unul și pe celălalt le va sfârma departe. Deci lumea este pentru om și omul pentru lume, iar când va veni Dumnezeu, va trece prin foc, precum meșterul trece argintul și aurul prin foc, ca să-l lămurească de ce este rău și să-i dea această lucire. Deci, dragilor credincioși, din pildă în pildă, din cuvânt în cuvânt, întrituim ființa noastră, întrituim ceea ce a pus Dumnezeu în noi, noblețea la care tânjește toată suflarea, toată zidirea lumii, a universului. Că tot ce a zidit Dumnezeu, uitându-se la noi, ne invidiază, că noi suntem cei ce purtăm cel mai strălucit chip de sub soare, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci nouă ne-a dat moștenirea împărăției sale și a împărăției veșnice. Iar tu, nu numai că nu te ocupi ca să-ți recucerești împărăția, ci te faci și un dușman cu Hristos celor care sunt dușmani de moarte de când s-au născut, făcând cea mai puternică coaliție cu diavolul. Deci, dragilor credincioși, să nu credeți aceste lucruri și să străbateți precum corabia printre toate stâncile, printre toate valurile, prin toate peripețiile spre Hristos, având acel far care încă mai palpită spre viață, ceea ce este Biserica lui Dumnezeu. Îmi amintesc din viețile sfinților cum se duce diavolul la un mare trăitor, la un pusnic, și se înfățișează în chip de lumină și îi spune: eu sunt Hristos. Iar pusnicul, cugetând în sinea lui, spune: da, știu din Evanghelie că la timpul acela vor apărea Hristoși mincinoși. Eu nu cred, fără numai că tu ești un Hristos mincinos. Și în timpul acela diavolul și-a căpătat urățenia lui și a dispărut. Sunteți mulți dintre văd îngerul fâlfâind din arii, am vorbit cu Sfântul cu tare. Mai degrabă, fă cum a făcut Sfinții, uită-te în interiorul tău dacă ești vrednic, închide ochii și spune: nu sunt vrednic pentru așa slavă. Și ai să vezi cum pleacă lăsând o duhoare în urmă. Deci, dragilor credincioși, nu vreau să fiu luat în nume de rău prin ceea ce am tâlcuit cu aceste venimuri. Acuși începe altul aici, în București, cu scoaterea Sfintelor Moaște ale Sfântului Dumitru. Nu știu dacă se vor mai călca în picioare parlamentarii să câștige inima poporului, dar, care vreți, duceți-vă și închinați-vă că este Sfântul lui Dumnezeu, dar fiți atenți, ochi și urechi, la ceea ce se întâmplă sub soare. Vedeți cum omul este din ce în ce mai încercuit, cu lasul de gât mai sugrumat, până când dispare Dumnezeul din om. Și atunci, dacă ai pierdut, cum spunea un mare filozof al evului mediu, poți să pierzi orice, recâștigi, dar dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, nu mai ai ce să pierzi, ai pierdut totul. Noi în legile bisericii, în sfintele canoane care sunt atât de aspre, suntem încercuiți, deci acel gard al viei de care spune Mântuitorul, este atât de puternic încât că nimeni nu poate să pătrundă la tine și nici tu, dacă nu vei sparge, vei fi în cea mai mare siguranță. Deci iată că unui creștin nu îi se cade să intre nici măcar într-o biserică catolică. Nu îi se cade să facă o elementară rugăciune cu unul străin de ortodoxie. Pentru un creștin, deci, iată că este un păcat din ce în ce mai greu, făcând aceste lucruri anticanonice. Dacă tu ești liber cugetător, în legea ta, pentru ce faci cruce? Dacă tu ești evreu, de ce schimonosești o cruce? Dacă tu ești francmason, pentru ce vii? Fără numai că s-ascunde altceva sub această haină și sub acest chip de pioșenie. Iubiților credincioși, să învățăm să citim din gesturile oamenilor, să citim din cuvintele oamenilor ceea ce vorbesc despre Dumnezeu. Că și diavolul vorbește despre Dumnezeu și cu atâta blândețe și cu atâta căldură, atâta pioșenie iese din el încât că te inundă, te copleșește. Dar nu uita că rămâne tot diavol. Se face prieten cu tine până când te duce malul. Adică cum sunt cei care se sinucid, așa îi încurcă pașii vieții până când l-a adus în disperare și momentul când și-a pus lațul de gât a dispărut. Deci interesul lui este ca să te mintă, să te aducă într-un Hristos mincinos până când Dumnezeu decide prin puterea lui ca să-ți întrerupă firul vieții. Și în momentul acela ești judecat după cum ai trăit și după cum ai făcut. Iată spre tristețea noastră, sper să fiu înțeles, cum săptămâna asta un bun creștin a dispărut dintre noi. Un bărbat de 45 de ani, iată, miercuri, a fost prins la strung, măcelărit, și s-a dus vestea ca un tunet, că a murit, iar ieri l-am îngropat. Dacă mai era bolnav, zici că trage să moară, dar om, în toate firea, care cânta la strană, în partea dreaptă, iată-l că a dispărut. Hainele acelui om putem să le îmbrăcăm noi. Timpul când ți-a sunat ceasul, putem să fim oricare înscriși în el și te duci cu ce ți-a găsit ceasul care este atât de tăinuit de Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, încă o dată spun și nu vreau ca să vă plictisesc că repede de atâta ori. Învățați să-L iubiți pe Dumnezeu, cum spune într-adevăr Decalogul, din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot bugetul tău. Puțin dacă faci, dar fă cu dragoste de Dumnezeu, că știe Dumnezeu cât poți să dai. Și mai mult se bucură de puținul acela, dar să fie cald și sincer, decât niște cruzi chimonosite și perverse. Deci să iubim pe bunul Dumnezeu din tot ce existăm, ca și El la rândul Lui, să ne ocrotească, mai ales în ceasul judecății. Și să-I dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.